خوابن ورابن واللتی احسن وکانو لنا خاشعین طول دو چکارونے کولنے کے دنے کے فی الخیرات ویدوننا زمانگنے بے غسل آجتن اخفل رغبن پمینوں ورابن پیرکیم خوشالے کیوں اپا پریشانے کیوں رغبن پمینوں ورابن پیرکیم ہر حالت کی بید اللہ نے غفتو او منتا جدی کہ ان کی واللتی احسن فرجا فنفقنا فی آمیر روحنا او یاد کیا گا کہ بچ ساتھ لیو زان فنفخنا فی آنو پکے کرو منگا آئے کی دروح پلنا جبریل ملے گلو کرو منگا دازوی آیتا للعالمین ہر یو نخد پارد مخلوق آیتیں نہیں پکارو کنا مانا میں کہا ہر یو نخا مانا کل واحد آیتا للعالمین انہا دی امتکم امتا واحدا اوسوار حقیقت دادے دنستا سے دنیاو حدیث کی رضی الانبیاء اخوت من علات امہاتم شتا و دینہم واحد مسند امام احمد درہم جل شپس و دیر لسم مخباندی درہم جل یو سلو اتاو یا یم مخباندی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت تے اب دیننا واحد دین زمانگا یو دے امتکم امتن واحدہ دینکم دینن واحد ملتکم ملتن واحدہ در طول یو دے تعالی الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ عبادت دا اللہ حق دے دو مریم تذکرہ اکرہ دا غیرید بھی انہا دی امتکم امتن واحدہ وانا ربکم فتقون فعبدون زیم رب ساسون سر زما بندگی وکن ربل سورة مومنون کم دغا مسئلہ دغا یاد ذکر کرے دے والتو فتقون انا دی امتکم امت واحدہ وانا ربکم فتقون آیت نمبر 25 در تین ذکر کم عبادت زماو کئے تقو تقطعو امرہم بیناوم دین چاوان کچھ در طول دین یو طول انبیاء یو ویلے دے کتابونو پا یو مسئلہ بانی دی فختلف الاحزاب من بینم سورة دغا کولو سلکانا سورة مریم کی فختلف الاحزاب او داول سکنا فخلف من بعدهم خلف سورة مریم کی نالائق پادشون نالائق دین خراب کو نو دادا غنا لائق کار دی وتقطعوا امرهم ٹوٹے ٹوٹے کو خلقو دا خلق ویم مکی اندیاتی فی انہا دی امتکم امتا واحدا یا امت تاسیو دی مانا طول تا یو سبق زوتی گی نو دادا سیر کد یو امت تی نو دا انبیاء ذکر شو نو انبیاء خود پی قومون ترا غلی کنا نو ان تقطع قومون دا کارو کو انبیاء نو نکرے ٹوٹے ٹوٹے کو خلقو دین اقبل پا اقبل میں کی کل انہیں ٹوٹے ٹوٹے کدا چاہے حقیقت واغس اور چاہے تش لفظ واغس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زوتا ختم کو چاہے دا حقیقت دا لفظ واغس اور چاہے حقیقت واغس دا عقیدہ دولو غوری دا عمل الفاظ کی دا عمر اثر نیشی لگا تا سکانا ہے ٹوٹے ٹوٹے کو کل انہیں لینا راجعون من طرف تا گزیزن کی تو ابن قیمی فا اہل ظواہر خلق ہوئی اہل ظواہر دے حقیقت پہ کتے نشتے دے تولو تک گورو پہ حقیقت نجروان اور تولو من طرف تا جرا گزیزن کی ایماندار فلا کفران علی سعی امنگی لیکن کیو و حرام نلا قریا حرام پہ مانا دے واجب باندی ابن زید انصاری نوازر اللغت کی ہوئی عبداللہ ابن عباس مانا دا کرے دا عظم علیہا حرام علی قریہ ضروری دی کلی پا خلق بانی چی تباہی کو منگ چی ضروری دی انہم لائر جعون دا چی دو واپس نشلاتے دنیا تا سوری حسین تم لچو کنا تیڑے میں تباہ کرے انہم علینا لائلہم لائر جعون واپس ران اغلال حرام علی تاویلی من قال عظم بل عظم علیہا فلائر جعون منہم راج ولا اتو ولا يتوب منهم تائب دا مانم دا حرام على قريات حرام دي پکلی باندي اهلكنا چه مقرر کلیمگا تباکولی قدرنا حلاكا حرام تدی انهم دا حرام تفسیر کی متقل کرامی ذکر کرده دا خبرات چه دو بدین چه نرا گردی چه مقرر دا حلاكا چه وست رو کدا اللہ واغو ظلم مانی مور لگه دره دی دین چه نشی را کرده دره یا اللہ مانا کہ زائد دے انہم یرجون دا چی دوی دن تراؤ گردی یا دنیا تنیشی دات دے ہاں یا وقت دے ابتلا حتی دا ابتلاء ازمیخ با ترسوی کلچه با پرانسته شی یا جود ماجود یعنی صد دی آجود با پرانسته شی مات پکی شی و هم من کل یاده من تسلسو کنسره کاف که فیضا جا وعد ربی جعله دکا دکا دا با خس خس کی بیا او سو پی نیشی را خطه نیجی که دیشی چو آدرالا بیا با خس خس شی یا جود ماجود پرانسته شی و هم من کل یاده من ینسلون ادو با دا هر لوری نخوی گی روان بایی نسلان گرندی پلوتو لگی گرندی گرندی و روانی یاجود ماجود سوک دی و دا عجبینم دی بعضی علیمانوی عربینم دی عجیجا یا عجاجو وور لمبشو عجاجتون نار ووم لمبکو به حرمت شیخ اللذی سنن القرار و اسس المحجوج فی ام القرا دغه په ضرورت تو اج جم را دی تاجی نتیزول بلول یا جود ماجود مانا پساد جان خلق بس لمبا دا دور لمبا دا و جو چرت نیجی کی گی جو پساد دی روانے دی دو قومون دی سوک دی دا آدم علیہ السلام اولاد دی انسانان دی دعوت تا رسیدل لی دا خاتم النبیین دعوت تا رسیدل لی خدا دی چوکو آغا وفتر چکم قومو چاہتا چوی تکلیف رسو زمانه متمدین نو ندو تا اولاو چه پا تنگی دره برد دره که تا دیوالو که غرون سر اوار که پا آغا دیوال غور آختن شلا رو تا بند شلا نور دنیا نبند نو نور دنیا بعدتین بیرتا و لری و غرطا خلکو خدا جزانو تنی جودو بتنگو نواغتین بچو و قیامت تا نیزی حدیث کی مبارکی پیش گویان دستی را غلی چی بیا بر اخلاص شی آغو با فساد کی پس مکه سکه چی پا اسمان بانی غشی و پورتوی شو شروع که بسور را شی او با چی دا اسمانون خوریم ختم کرده بس اوز بلتو غشی بیزمانگنا یا جود ما جود دا غور که پی اللہ رب العالمین عذاب را ہوری گی او دو با مر شی و بابا پیرا شی طرف کنی که بدانی رو که چی ختم بشی او بیا با اللہ باران را ہوری گی توفان دا هر تبا لو چیز مکه و تپاکی که دریاب تا بیو باسی دا دا قیامت پا علامات کی ذرکڑی دی نو دا قوم اوس کا چرت دی علیمان ہوئی برطانیه والا دی سو کوئی روس والا دی سو کوئی چین والا دی سو کوئی دا یوروپ والا چسی دا طول دی صفات او نخی چکنی ذکر کری دی یتینی چا طولو کی موجود دی زمک اپریز اسمانون تخیجی کنی مریخ تخیجی ہوئی برا پاوابانی اڈی جوڑی کر لی اگو دسی ہوئی او پاوابانی اڈی دی او داغ دینا کاروبار شروع دی درنگلا پکی تزمکی خلق اخلی پس پر عمر کیا پنور کی ہوئی تزمکی کسو کخلی نمونگورا زینو بکو اور گولا اسمانون تا دا اللہ نمونکر شو اسمانون نمونکر شو ختم شو اللہ نمونی زمکی کی فساد کو دے حد تر شدل لے چنن کو دنیا کے سمر پساد دے نو دا دین مخ کی دنیا دا باد دے دنو تنن پر دمر پساد نشوئے نیشے اب فساد شروع دے لرد پرد بانی جاتی گی غطا وارو و لولی تزونه با دروسیان لولی تزونه دی وارو دو چینیانو تا گورو دمرو دوی نیکاو نسه پا یو قد دیده پا یو رنگی سر نپی دیده که مشر کشر سوک ده طول دمرو دی و غبونه با غطی یو غب با دلانده که و بل با پاس رزان بانی خوب که بکی با سملی دروسیانو غبون تا گورو لولی تفرونه دی لولی تفرونه دی تویرا چرده چجونه دی دست پا که تا نور قومونه مشه اللہ تا پتا دا چه پا دی قومونه که سوک دی قالیمان زیاد داوی لکه سیو عربی سے حفظ الرحمن اساس القرآن کی و یوروپ والا معلومی کی سو کوئی چیز روس والا دی ان تو کی خوی قوم دے خود دی مطلب دانی ہے کہ اگر بندی یو طرف تا بندی نور دی دنیا نور طرفون تا بندی رو رو فرادون کئی من کل آدمی من سلون دا هر لوڑی نبادو را خوی گی را کزی گی با گورین را هر لوڑی نا افغانستان دلورو نیشتل لے پاکستان کی دلورو نلی گیا دی ایجنسی پر محضوری دلوڑو ما او داشتن تا پر تانگیر که دلوڑی نتیلی جازونا در پاسا کرده کنه سکار نشو کرده سالور جازونا او دا نور فوج دلانی گره جازونا پی در پاسا کرده ده من کل حدا مین سلون دا هر لوڑی نبر آنی من دیر بی وقت طرفت الواد الاق نزیس و آداری شیری اول کی ویلیو کنه اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت موردون و ادا یساخصا پس فیل حال چیری با پادشی نظرون راو چو کفر کراو یو طرف نا چی خطره نو آگه تا و باتی باتی سرگی نیولی سرگی دا غزین اولی حق طرف تا با گورو نظر سرگی اون دقا یو طرف دوی شاخ سا بیر تا و چیری داخلی سبق دی او پاگه که تخویف بشارات ذکر کردی وای وای ہے او کم لا یقین منگا فی غفلتن میں بھی پرواہی کے دی رونا یا نہ نہ بلکہ منگا ظالمان تبھی پرواہ پار حضرت خلق لی گیاو امنگا تو کو گنے کو اللہ ہوئی تا سو چتا سی تعظیم کو سراد اللہ نہ حسب جہنم خشاک دے جہنم اتا سو بے غیل واردون تلون کی کہوے دو خدایان آلیہ تنبو جہنم لتری اطول بے پکی ہمیشہ دول پاہی کی زفیرون چھنی دیو بکڑی دی انگوالا نا ادو پاہی کلائی اسمہون خبر دیو برناوری دو خود مجلس تے دری تلور تنے چکین سی دیو بر خبری ناوری چی بیتر تکین تک حیران چھو دا نگیا دا چا سر جی چا سر ہر یو خپل خپل وی دیو بل تقوی نشی اپیرہ کی سر پرکنم دگی نیز مای تقوی کی یہ داری زدگستای تقوی کی انتو تقوی کی دی ازاج تمانا قولنا و قولنا پیغمبر علیہ السلام ہوئی لا خیر فی جماعت النساء ولو علام ولا علام فا انہن ازاج تمانا قولنا و قولنا دا جو زنانا یو زیکی دو کی خیر نشتی نپا مولی کم نشتی خیر یو زیکی دو کی دا چیو دی شنو قولنا و قولنا بیا باسی دیو بسر تفیر ہوئی خو تیپ پکاری شرل کچی دی کنا اور اسو چی بس کی دیمائی رسنا بیاو تولے گی دو پا خوری کی شرمی دول رو منکی چل کاؤ خبر ہم گیو بن نہ اورے دل سے لے گیو قل نہ وقل نہ آداب خود مجلس ہے کیو گوئی نور بغوی نہیں کنا نو دو بوتو لالم یا ذات نے کہ بل راو دیں گے خبرو کہ ہندو بوتو لالم جی د پنجابیان واز جلسرا ٹول پر گڑا ہتے کی وے وے گڑے کے جلسا ان کے مولا راو سے خ مولا اور سے تقریر کو غزل ویلن ترک ویلا دسی کو سبق منڈاڑی حضرت حقیقت سمجھ میں آ گیا روز پوش ہوا حقیقت میں تو سلا پیار کیا وجہ سے کہ سارا غزل پاتے ہیں امام پتی پریشانی نمک بچے اللہ دو مسلمان دے سخت نہ بچے اللہ لوگوں کی دنیا کا نخل کو بتا دی آ تو کشور والوں سے سارا زمین طرف نہ رکھے دغ خلق بات دغ دینا بالکل نہیں رکڑے سی وہ بہادون بریدون نہیں رکھنا وہ بہادون بالکل نہیں رکڑے سی سر بجے طرف نہیں نہ بہو دو ہسی سا کشارا داغی پل دئی تلاڑا جہنم کشار آواز بم نہ دم یو کم دے کنا درد درد بنے تک اپ جہنم کے دا وہ تو نہیں رسی دو پا سکی چنب سنے والی ایوہ ہمیشہ خفا بنی کی پریشان بنی کی دو دو لوی اور خطائی قامت لدے پاسے دو طول مخلوق وار خطا رہے پدو وار خطائی نہیں سے حدیث کی راضی ابن حجر مکی حدیث نقل کرے نور علم نقل کرے دے تازمین ذکر اخلان چیزی موارید آگا دے چی حدیث پر نظر صحیح دے کو صحیح دے وید لا الہ الا اللہ پیغمبر سلام میری کا انی بی اہل لا الہ الا اللہ ذو لا اله الا الله ولن تجد قبرهم نفاتي ينفذون التراب من رؤوسهم لا يحزنهم الفزع الاكبر قبرهم نفاتي ادود برسرن نتا کوئی اور خطائی پیشتے بالکل بے فکر دی لا اله اهل لا اله الا الله کیا قیدہ دی یورو سبق دی وینا دی اور روت کول دی ينفذون التراب من رؤوسهم لا يحزنهم الفزع الاكبر نو اور خطائی سے وتتلقاهم الملائکہ مخیج بدو سر فرشتی صورت حامی سجدہ کیوں لکن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اخرت کیوں فرشتی بوتو وار خطا نکی هذا یومکم اللذی کنتم توعدون دغ دستاسو دین آمر دا چی تاثر لو دونا کی دل یومکم دین آمر دا اذا فرد آہد دی تاثر جوی لکی دل کل بوی کل چی براتون کم گا اسمان راو بن غالو کا پی سجن لے لے کو تو پشانت درا ٹولو دو منشی کتابوں کو بولا لکوال منشی کامپیانی کتابوں کو آرو آرو پر آتری سجنہ تا ساتھ کسی گورو جیو نمزے چیز دکھ رہا ہو بستا تیارا سوچا تھا دائی دا پو کولو دا پارویلی دا غائب مثال پا حاضر ویلے دے انہیں نا چی تعلیم تا علم تا مرزا تا منشی تا کاردون گذور پاتی کتابون وشخان جوڑ لے خوچے کرے لاس کبر پیو دا میوزے کری دا دین زیاد آسان دی اللہ امتا دا لولو کاردون خوارا دا سقف مرفوع دا برا طولکم طبقی طبقی بشی کتایی سجل الکتب چالی کلی سجل دا نبی علیہ السلام مرزا دروغو بلکل بہتان دے دا نبی علیہ السلام کاتبان معلوم دی نمونے معلوم دی قام قبیلہ نصر نمونے سجل پکی چاہی دیگی دائی زنن پکی تراؤ مندلا کتایی سجل الکتب لکچ پیدا کری مولن دیا معیدو نبیگردو بیا آسان وعدن علینا لاز دی لاز پرکولی دی کنگ بانی کنی مگا کون کی ولقد کتبنا فی الزبور بشارت دنیوی بشارت تی داخرت ان دی یقین لکنی زبور کی من بعد ذکر پس توراتنا ذکر نمرات تورات ہوئی یا من بعد ذکر من بعد اللہ پس اللہ محفوظ لکنا من بعد ذکر پس مسئلے دی بیان دی دیننا لکنی نیسو ان الارض یرثوا عبادی الصالحون جزمکا با پی میرا سخری باندیان نیکار میں کم ازمکا دی جن ازمکا اللہ ورکلا یا الارض زمکا دی دنیا یرثوا عبادی الصالحون وابق لیوٹول قون باندیان نیکان صحابان زمانہ کے لولی حکومت دعا صحابان غصی رضی اللہ تعالی صحابان صرف دعا حکومت نو کرمان تا راشدی کرمان تا پنگور پنزو بزرگان و قبرون تکیو دی پیغمبران و قبرون پنگور تا راشدی دلنی او دا آقو علاقی خلطولی نیولی نو دا یرسو عباد یسالی ہون دا خالد بن ورید دا رومیان سر جنگو رومیان و قلابان کلا مدوی قلابان کلا خالد پس سڑے ولی کو دمشق قبضہ سے نور زینا یو کلے پاتی جا دیے دا کا بل کرے خدا پاتے خلق قلا بن خالد نے وہی جواب لے گو بے پولی اللہ قسم کم لو کنتم فی السما لو کنتم فی الغمام لرفعنا اللہ الیکم او لانزلکم الینا فاللہ قسم کم کتاسو پواریز کیون اللہ بمنگ تاسو پس در رسی اکتاسو پو او یا بتاسو اللہ من طرح کو دی پاتے کے دے نشائی خو اسے زن تل تباہ کوئی فاغو ریر را لگا یاو دم راو وطن مصالحات چو داسی مسلمانانو دسی پا اللہ داسی کامل یکن چی تب کو واریہ رکی نو ما بتا پسی اللہ انتا درخی جئی یا بتا مال دنیا طرح کو زی یہ رسو آئے بعد یا سوالی حون دا پا زمانی کان بن جان تا پاتی گیا صحابو زمانہ کیو سلیمان علیہ السلام زمانہ کیو داود علیہ السلام زمانہ کیو ذوالقرنین زمانہ کیو ٹول حکومتوں مطلب دانو کہ ٹول ملک نیول لے ٹول طرح سے دل یعنی ٹول قبضہ کی ٹول پلاس کی بیا بم داس میں مقراشی کہ ٹول ملک پر اسلام پر قانون کی رسول عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ دا مہدی زمانہ دا یعنی سوا عبادی صالحون اللہ اسلامی نظام را والا یا اللہ یا اللہ پر ٹول دنیا را والا یا اللہ افغانستان بانی امارت اسلامیہ قائم کا یا اللہ شیخ اسامہ اعظم اللہ عمر اور داغوز خاص مرغو کامل حفاظت کا اللہ اللہ پاکستان کی اسلامی نظام را والا یا اللہ ربی حاکمان دلا سہرا والا یا اللہ یا اللہ مجلس والا ان کے اسلام را والا یا اللہ تو رکاوٹ تو اللہ رکاوٹوں نے ختم کر اللہ رکاوٹوں نے ختم کر اسلامی نظام نافذ کی یا اللہ اللہ اللہ من بعد ذکر یرسوا عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا یقیناً پدی بیان کی رچ مجتو کو لبلاغن کامل رسول لدہ حق کہ اللہ سخت را ولی خویزتی ام کیا اکرام المستجیبین اللہ دشمنان تباہ کیم انذار المشرکین لبلاغن لقوم قوم لا عابدین چی عبادت کے ان کی دا اللہ منن کی نمیلے گلے مقام دا پیغمبر علیہ السلام ایتی رزنو کنا ایداد سنگا پیغمبر دے موجدن چی خود لے روڑے خوری مریبا خزے دا الوازن بھی ما جالنا ہم جسدن لائے کلون الطعام نزلتے بیا تسلیل پارے ذکر کو نیلے گلے منگا تو اللہ رحمت للعالمین لیکن رحمت دا پارا دا طول مخلوق دا طول مخلوق دا پارا للعالمین دا تارو دا پارم رحمت تے دا تارو قوانین خودل دی احکام کرنے دی خودلی دا مرغو احکام خودل دی دا ماران خودلی دا کور دا مار حکم خودلی دا کور دا مار سر پدی ترق معاملہ کج دا سنتا نور بوزی چیزونا دا دیر طول قوان دا طول اللہ رحمت تے چی پیغمبر نو نو پر طول باندی غضبو چی پیغمبر راگن طول مخلوق رحمت راگن رحمتا للعالمین رحمت دا پار طول مخلوق برہمن پندت وید پرکاش دے الہ آباد یونیورسٹی پروفیسر دے دارا کتاب دے وشنو بھگت اگا کتاب لکھ لے دے دے انجینئر میرا نرسو کتاب کی لکھی چپ زمن کتابوں کی الہامی کتابوں کی چاہے چا ذکر شعر دا محمد پنم باندھے دا چا دا پلار ذکر شعد عبداللہ پنم بانی اد مور ذکر شعد امینہ پنم بانی اغدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ بدبانی اندوان ایمان راوڑ نو نجات بیان می کہ ایمان پہ راوڑ نو نجات نشی من دے کتاب ہندوستان کتاب شعر انجیلی کر لے اور چلور پر سرانو پہ دستوں تقریضوں کری چی بالکل دا مضمون صحیح نکلے دے وشنو بھگت او دا شانتا سومانب وشنو بھگت مانا عبداللہ اور سمارم مانا آمینہ زمین کتابوں کی جزیا بارہ کی وشنو بھگت پہ لی امور الخودر دا آمینہ اغا پیغمبر دا دے عبداللہ زویر دا آمینی زویر ایمان پہ راوڑا ماوی دین دو ایمان راوڑے گنے دیچی دا دی کتاب لکلے دا بھی ایمان راوڑے معلومات میں اکر دشان کے دین اندوستان خلق رہے کہ اسم پہ اندوستان کی کڑی دی او زیر ایجی یو کڑ ادل تر آگلی دو درے کڑی پہ اندوستان کی اجمیر سر خواہوشا کی اسی پٹی اگسی پخانے زمانے اگر اسم دے انگی دی اسم انگی دی یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہم عیسیانو پہ جن یہود پہ جن انجانیو پہ جن مولیان کیا پیغمبر دا لیکن ایمان نہ رہو گی علم منجی نگے صرف معرفت سو پروچو سر ایمان میں اقرار نہیں کال کی اوتار دی کتاب نم رہتا ہے کال کی اوتار دادا کتاب نم دے مارا ہوگو خواصل کتاب رانا دے دا کتاب تلخیص چا کر لے اگر تلخیص سے راو لے کو اگر اندی مائے دے حال تصویل ماور کو میں ترجمہ لکھا اگر پردو میں ترجمہ لکھا دے زمان یت میں اصل کتاب پیدا کونو بے چاپ کونو اصل کتاب پیدا نہ سو پل چکن کتاب دے دا خو بل گریم گلی سری تلخیص کرے لن کرے دے مختصر کرے دے اور علامات کی لکی چی دا تولی پا جی چی دی او کوئی انجوان خپل آلیہ منی خپل دیوتاگان منی نو اللہ بے صحیح کی گی چی دی پیغمبر بان ایمان دا ہوئی نو آغا بیمان پا خپل ایمان نگر آوڑ انورا صلی اللہ بیت ادا دے کہل عذاب دشمنی منی کہ دا کتاب مسلمان لکل پہ اندوستان کے ناغا بے پوٹے پوٹے کرو پوٹے پوٹے کرو پوٹے پوٹے کرو پروفیساران انجوان پہ دستونے کے لئے چی دا بلکل صحیح دی ناغو بن رحمت اللہ پارا طول مخلوق بودا چی مڑی دو دی عیسیٰ علیہ صلات و سلام نہ سو سو کال مخت ترشید بود مت دری سو کال تقریبا مخت ترشید تک سالہ کی آغا چی مڑی دو دیا گر دیلے دی طول دنیا بانے فرانس کی دیل آغا اینال تخاق دیں طول دنیا بانے گئے ناغا تا ناغا شاگردان ہوئی ویتی دی دنیا نا زمین چا تپریدی ویتی تاسو متحاون تپریدم رحمت اللہ العالمین میترا آغا در رحمتون والا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ ذکر کرے دے وی آغا مانی ایمان راوڑے دا آغا خبر آو مانائی میترینین آغا تا تاسو پریدم رحمت اللہ العالمین بوداون تلقین دے دی اور کوئی جدی پیغمبر آو مانائی اغرازی عیسیٰ علیہ السلام یا اغرازی نور علیمان ہوئی رحمت اللہ العالمین در طول مغلو پار رحمت ادا رحمت در رحمت پا دے قہر رحمت قہر سمانا سا پیرا را پر قل تورا را پر قل دم رحمتو اسے اخلاق دمو لقتل عدو ما ترامت یمینو ہو لقتل عدو ما ترامت یمینو ہو خلا کافر ناو لہو شر قتلت یو پی دشمن باندی وی پیغمبر السلام گزار ندے کرے دا خطرین بے دا یو کافر نچو حد کیو پسر اخلاق شرد دے وجنم خدا سید ندہ شہید آئے کہ نبی علیہ السلام پر بدر کیم کافر ہوا جلے اب یہ پانچ کروں دے بے ادرولے ہو دغتا اس لے کرے ونی تزون کرے ہو اخلاق کی دا سی جیا تو شخصی طور بانے کا چاہت سو ظلم کرے دے نو بیرتے سنجی کتری دا اللہ حق کی بین درمین دا کرے رحمت اللہ العالمین قل انما یوہا الیہ اعلان کوا وحی کی گماتا دا ویلے کی جدا اللہ طرف ما یقینا الہ ساو دے الہ آیاو ایتا سوال ای خودن کی دیتا دا مسئلہ مانے کوئی منلو خیر دے کم رکھو آرا نوا خبر مکڑے تاسو برابر پا برابر علا سوائن پاتی بکی سوکریشی اس ما خبر کری یای و این ادری اقریب هنم باید امیم خبر چنیز دیتا نیتا کلی را آغت جتا سنی رو لشای انہو یا علم الجار ختم سورت بیا پا نفید علم الغیب بانی یو اللہ پویگی پا زور بانی دوائنا اپوئی گیا تو چیزوں کے ساتھ آئی نہیں مپوا لعلہو فتنت لکم ومتاعون الہین کی دے شدہ دما ازمیخ جتا وزو پارا فتنہ او سسکتا مقرر وقت پوری دما دتا ولی کی عذاب ولین در کئی قال رب احکم بالحق خیری پیغمبر اعلانو کو اویلو رب میں فیصلہ اوکا دا حق حق فیصلہ صدا عذاب رو لگو ببیدنو باندی اعینی علیہم بسبعن کسبع یوسف نرقات پیرا گئی کنا اوگا دخان یوم تات السماء فی دخان مبین لا ربنا و ربنا الرحمن المستعان احق مانا دا عذاب باندی رب احکم بالحق و ربنا الرحمن سورة عراف کی آیت خن نها اتیاد سورة عراف شعب علیہ الصلاة والسلام حق دا عذاب پر دیمانی ذکر کرے دی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین اتم سپارا نهم سپارا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين رب زمن فسلوك زمن جادو ترمیان زاد قوم باغ چتا سقد حق حق سرا دوستان خلاصوم و دشمنان تبا قوم اللہ دشمنان تبا کا آیت نمبر نہ آتیا او دا سورہ شعراء کیم ذکر کری سورہ شعراء آیت نمبر یوصل اتلس او دا شنطا نور سورتن کیم ربنا الرحمن المستعان رب سورة سبا کی آیت نمبر شپگی سورة انبیاء دا نرسل حق ماند عذاب بانی ربنا الرحمن المستعان رب زمانگ دے دیر میں ربان المستعان مدد غسل شوی پا عبد رضو کی تاسوی بیان آئی پا اسپک اسپور کی تاسوی از ما خواس نرسی در رب نا مدد غالم رب ما سر مدد کی چی پر اسپک اسپور بانی زیتین شم سورة مقصد سو نفی دا شرف الدعا عجز دا انبیاو اکرام المستجیبین بعد الابتلاء او انذار المنذرین انذار المشرکین او نفی دا شرف الدعا پایت لفت چاہنکی کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو رنا خاشعین امتیازات تا دی صورت یو عظمت تا کتاب لوید قرآن فا عنوان دا ذکر بانی سوز والا دویم نقذف بالحق على الباطل فيدمغه درم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا دليل تمانو مشهور درم الدليل نقلي الإجماعي طول پیغمبران فلا إله باندل گريدي إلا الله بنظم اسمت دو فرشتو دو آياتوني كي شپدي شويش كي شپدم ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وم أهذا الذي يذكر آلهتكم اتو آتینا ابراہیم رسو من قبل و کننا بی عالمین نہ تاللہ لاکیدن اسمامکم لس شر داو بعد ان تولو مدبرین مانا صدا تدبیرو کا خوبز شوو کا چکار دی کامیاب شی پڑا گا مرا دنگا بادری مجھوڑا بعد ان تولو مدبرین یو لسم فجعالهم جزازم او دو لسم الا کبیر لهم دیار سمینا فتن سخو کسی زوان خود خلق یاد کی کنی چی سیو کلو سوار لس فاتو بهی علا آجون الناس خو ظلم نکو ویچی سوک پی گواہیو کی پین لسم من فعل هذا بی آلی اتنا آنت فعلت هذا پل آلی ہے پا پل مفعولان کردو شپارس بل فعلہو ولس کبیروم هذا اتلس انکم انتم الظالمون نلس نکسو على رؤوسهم شل حرقوه كما في العنكبوت یویش انسو آلیتکم دویش اذ یحکمان فی الحرق دریش فسبحان اللہ دریش مستن یذرو عن ترحم راحمین داویب علیہ السلام دعا سلیرش و ظنونی ذهبا مغاضبا پینزیش اصلحنا له زوجا فجیش کان یسارعون فی الخیرات ویش امتکم امت واحده لک سورة مومنون کی اتیش حرامنا علی قریتنا لکنا نهیش حصب جهنم دیرس نطف السماء کطیف سجل للکتب یو دیرس ان الارض یرثها عبادی الصالحون دو دیرس رحمت للعالمین دردیرس رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان.